أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. سورة الروم آية نمبر 28 نظر وقوع شروع کی او آیت نمبر 40 باندې ختمي. تدې پرم لومبني آیات کې الله جل جلاله په مشرکان باندې رد کوي په تورې مثال، یو مثال بیانې. مخلوقات په دوه قسم دي، یو آزاد مخلوق دي او یو هغه مخلوق ته چې غلامان دي. غلامان به مو په خوا په جنگ کې بکیر شو. الله دې مشرکانو ته وایي ستاسو خو غلامان شته، نو تاسو د هغوی مالکان دي. نو چې تاسو د کومو غلامانو مالکان یې، الله چې تاسو ته صدر کړي دي، هغوی تاسو په ځان سره داسې شریکوئ چې څه تاسو ته الله درکړي دي پای کې تاسو سره شریک شي. پانتم پی سوا، تاسو هغوی په تصرف کې برابر شي. کم ستا مال مالیت چې دی څنګه ستا دی، داسې ستا د غلام دی. څه چې پکې تکه نا پکې ستا غلام کولی شي. او تاسو د دې غلامانو نه داسې یریږئ لکه څنګه چې آزاد انسانان یو بل نه یریږي. د غلام نه هم داسې یره پیدا شي د خپل نه، څنګه چې سړی آزاد انسانان یو بل نه یریږي. نو چې تاسو مجازي مالکان یې، داسو تاسو هیڅ چاره نه کوئ چې یو خپل غلام هغه د ځان سره په مال کې شریک کړي او د ځان سره بالکل برابر کړي. او حالانکه تاسو د دې غلامانو مجازي مالکان یې، حقیقي مالک یې څوک دی؟ الله. نو چې تاسو مجازي مالکان د خپل غلامان د ځان سره نه شریکوئ، نو څنګه د الله سره چې الله حقیقي مالک دی دغه مخلوقات د الله سره شریکوئ؟ ګټ د الله سره شریکوئ په عبادت کې، جنات د الله سره شریکوئ، پرشتې د الله سره شریکوئ. حالانکه تاسو ځان سره خپل غلامان نه شریکوئ، چې تاسو مجازي مالکان دی او الله حقیقي مالک دی، نو الله سره څنګه مخلوق شریکوئ؟ دا انصاف دی، دا ظلم دی. ورپسې آیات کې الله تعالی بیا زور نه کوي چې د دې دا شک د څه دلیل د وجه نه دی، بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم، بلکې دا ظالمان د مدلل شی نه چې کوم دلیل والا شی د توحید دا غین اړیدلې دي او د خپل خواهشاتو تابعداري کړې ده، بغیر د دلیل نه. دلیل والا شی پرې دی، شرک ته اړیدلې دي چې هغه بلا دلیل دی، هغه باندې اس دلیل نه. خو خدای که څوک چې ګمراه کړي هغه ته بیا څوک هدایت کولی نه شي. لومبنی دو آیاتو ترجمه ته ورشي. ضرب لكم بيان الله تعالى لكم تاسو تا مثلا یو مثال من انفسكم، داسې مثال چې راوته دی د نفسونو ستاسو نه، ماخوذ دی د نفسونو ستاسو نه، ستاسو د احوالو د نفسونو مطابق. هل لكم عائشته ستاسو د پاره ای مشرکانو، مما داس نه ملکت ایمانکم، چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو، ستاسو د غلامان نه داسې څوک شته من شرکاء چې تاسو سره شریکان شي، چې وي شریکان پی ما پاس کې رزق نا کوم الله چې موږ درکړي تاسو ته اے مشرکانو، په انتم تاسو چې او هغه چې دی پی هی په د قدر کړی شي وي شي کې سوا ان برابر شه. ایدم خرچ کوي ته دم خرچ کوي دواړه یو برابر شه. تخافونهم او تاسو یې رګه د دینا کخیفتکم، په شان دې ریدلو ستاسو انفسکم د یو بلنا، ځانو نخپلونه د یو بلنا. آزاد انسانان چې څنګه ریږي داسې د غلامان نه میره کوي او داسې تاسو هیڅ چرې نه کوي، نو د الله سره د الله مخلوق مشری کوي. کذالک هم دکرنګې نفصل الآیات، تفصیل سره به نفصل الآیات، تفصیل سره الله وي موږ بیانو آیتونه لقوم د پاردا قوم یا کلونا جدا کلنا کار اخلی بل اتبع اللذین بل کتاب شوی دیا کسان ظلمو چی ظالمان دی ظالمان شوی دی بی شرک پا شرک سرا سبب د شرک سر دی ظالمان دی یا ظلمو چی شرک کرده دی شرک تی ظلم زکا ہوئی شرک د ټولو نه لوی ظلم دی ظلم ستا ویلی کی چی نا حق دی یو کس حق ہوئی بل تیوار دی یا ازان تا تا اللہ حق توحید دی او دی بوتانو تا ورکی دی چا تا ورکی بوتانو ته ورکې پرشتو ته ورکې جناتو ته ورکې دا لوی ظلم دی بل اتبع الذین بالکتاب شوی دی کسان ظلمو چې شرک کړه دی اهواهم د خواهشاتو خپل بغیر علم بغیر دلیل نه فمن یهدی الله نصب بهدایت کی من آچا تا اضل الله چې گمراه کړه دی اغلر الله و ما لهم نبیدای د پارا پاخرت کی من ناصرین سوک مدد کوونکی ورپسې خطاب ظاهر کې پیغمبر ته د هټولو ته خطاب دی چې ځان هغه دین ته برابر کړي کوم چې دین حنیف دی دا دیان او باطلونه د باطل دین نه یو طرف ته دی دین د توحید دین هغه ته ځان برابر کړي دین اسلام دین مراد دی او فطرت الله فطرت نه مراد خلقت د الله او د خلقت نه مراد د الله دین دی لازم کہ دا اللہ تعالی اغا دین فطرن ناس علیہ چے اللہ اغی بانے مخلوق پیدا کرے گئے اغیل رئیس تبدیلی نشتا نیاد ساتھ ہے پاگے بانے اللہ مخلوق پیدا کرے پترتی طور ار انسان اللہ تعالی مسلمان پیدا کرے اغی کہ دا اسلام قوت او طاقت او قدرت بھی ہر کلچ بیالویشی نو حدیث کی راضی پا ابواہو یو حویدانی او یو مجلسانی او یو نصرانی بیا مور اپلار یہ یہودی کی یہ عیسائی کی او یہ تین مجلسی جور کی وہ شکر نو کم انسان چی صحیح سلامت چلی گی نو دے پخپل فطرت بانے چلی گی دے انسان فطرت دا پا دین اسلام بانے دے پیدائش او بیا چی کم انسان پو دین اسلام چلی گی نو پوش چلی پخپل فطرت بانے چلی گی او چی کم دا دین اسلام نہ ہٹ کر چلی گی او دری نظری او دری اسلام خیال نه ساتي نو کوشش چې په خپل فطرت او په خپل مشن په کم مشن چې پیدا شوه دی د هغه مشن او هغه فطرت باندې روان نه دی د خپل فطرت نه اړېدل دی منحرف دی د خپل فطرت نه انسان فطرت په دین اسلام باندې هغه طاقت یا مور خپل ختم کی مور خپل چې توالی یا د دک طاقت په خپل باندې ځایل کی د نه هټ کر زندگی تیری الله حکم کوي چې کوم پترت باندې الله پیدا کړی دی دک پترت باندې لازم شی او الله ته رجوع کوي او د الله تعالی تابعداری کوي مس قائم کوي او شرک مکوي او چې کوم کسانو شرک کړی دی خپل دیني ټوکړي ټوکړي کړی دی الله تعالی دا غي مذمت بیان کوي فاکم برابر کا وجه کا مخفل ذکر د مخت مراد نه پورا ځان دی خپل دین او خپل مهم د دین تابع کا او خپل لاسم خپل کپڑے مو خپل ټوله زندگی ناسته پاسته دین تابع کا ونیو کې مخ دا په بدن کې اشرف جز دی وجنه دا ذکر کړ د ټولو نه جز لوی اشرف عضو چې دا په بدن کې دا مخ دی ورنه ټول بدن مراد دی ټول بدن دین تابع کا فاقم تبرابر کا صدق وجه کا ذات بل لدین آدین تا حنیفا چه برابر دین دے یو طرف تا دینن باطلونه فطرت اللہ لازم کہ فطرت دا اللہ تعالی لازم کہ دین دا اللہ تعالی اللتی آدین فطرن ناس علیہا چه پیدا کری دی اغیبان خلق ہو لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلول دا پار دا خلقت دا اللہ تو جی دا اللہ تعالی خلقت بدل کے دا اللہ دین بدل کے یعنی شرک ہوتی ما الله وی دا نشته دا مثلا نشته دا الله سره شرک مکوئ ذالک الدین القیم دا قدین برابر دین دے ذالک الدین دا دین چی دے القیم دا برابر دے مضبوط دے دین دا توحید ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون نپویگی نو فطرت کے لازم کے فطرت دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی دین منیبینا پدا سال کی رجوع کون کیے الیہی دے اللہ تعالی تا وَتَّقُوهُ يَرِكَدَ دَكَ اللَّهَ تَلَانَا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ مُسْقَائِمْ كَي وَلَا تَكُونُوا مَكِي گَي مِنِ الْمُشْرِكِينَ دَ شِرْكَ اُنْكُنَا دَ شِرْكَ اُنْكُنَا دَ اور پسی بیان دے من الذين امكيه دا کسان فرقو چې ټوکړي ټوکړي کړي دي دین هم دین خپل وکانو دي دي شیا ټوکړي ټوکړي پرکی پرکی نو الله دې مشرکانو په شان دې مکیږي چې خپل دین ټوکړي ټوکړي کړي دي کل حزب هر یو ډلا بما پاشه باندې لدیهم چې دې سره دي فرحون خوشاله دي نو دک عیسایان دي او يهوديان دي دې خپل دین ټوکړي ټوکړي کړي دي یو انجیل نے اناجیل ارباجو نکلی دی عیسیٰ علیہ السلام خدای سره شریک کړی دی داغه مور تا دو عیسیٰ علیہ السلام تو سلام ته خدای وی خدایان درې دی خدای په کوئی ولا تقولو ثلاثه دا مو چې خدایان درې دی دینه منشه انتهو خیر لکم او د دې تسلیث نه منشه او کس د خیر وکړي ورپسې زجر د مشرکانو دا او هر هغه انسانانو ته چې تکلیف پیراشي نو خدای ته چغوي او چې کله رحمت راشي نو بیا خدای یې د مصیبت په وخت کې خدای یې له سپاره وویشه سپاره راوالې په کورونو باندې ویشه ختم کړ او چې کله تکلیف او ضرر ختم نو بس دا جمعه ته وړه کسوړه ته نه تاو کا بس بیا دوړی وای کله نه کله سپاکیږي دا زمونږ استاسو مل خدا دا مشرکانو د زمانه دا ترتیب ای وای سمندر کې ایثار شل نو بوتان بوتان بسید تکلو یو خدای تا بچه غوانا او چه ده سمندر نبرا اواتل انو بس بیا بیا خپل کفر و ناروا کرو نو حالت د اغی بیانی گی دا یاد ساته خو مونگا کم آغا شده سپاره آغا وقت را یادی شی چه کل مصیبت را شویست کلو او پا گورو نیو گرزو او چه کل بس راحت را غی آغا بیماری لڑا مرض لڑا بس بیا خدای تا پیر ایا چاته چې کوم انسان په راحت کې الله یاد چې کله مصیبت راشي دا آشنا आवाज دی فرشتي وي مصیبت کې دا امداد کول شي او چې کوم راحت کې نه یاد مصیبت کې دا آشنا आवाज نو دی وجنا الله هر ټیم یاد ول پکاري الله سره تعلق جوړ پکاري حدیث کې راځي سوچ چې دا الله شي الله دا غش من کان الاله کان الله هو زجر د مشرکانو په وَإِذَا طَاوَكِ مَسَّنَا سَاجِي وَرَسِيكِ خَلْقُ تَيْنِ مُشْرِكَانَ تَكْفَارُ دَمَكِتَا ضُرٌّ سَتَكْلِبْ دَاوُدِ بَلِ رَبَّهُمْ قَالُوا كَفَلْ مُنِيبِينَ رُجُوكَ وَنْكِ إِلَيْهِ أَغْتَا ثُمَّ إِذَا طَاوَكِ أَذَاكَهُمْ كُسَكَيْنِ تَامِنْ بُدُ جَانِ قَلْنَا رَحْمَتَنَهُمْ تذكر تکي ضر ضر ضر مراد كهتے هر کله كهت و تو سکي كهت پراولي بیا الله ته رجوع کوي ثم اذا اذاكهم منه بیا ته وسکه الله تعالی د جانب خپلنا رحمتن بارانو چې باران شي اذا فريقن فسيانا صاحبو دلا منهم د دینه بربهم یشركون در خپل سره شریک جوړي نو نتیجه دا شي الله وی لیکرو لام په معنا د نتیجه دی لیکرو نتیجه دا شي چې بیا کوپر شي دا الله تعالی هغه احسان او اعینام هغه په کوپر باندې بدلی دا خو اغا نتیجا دا اخیجی اللہ ویچی کفر اختیار کی لیک کرو نتیجا دا جدی کفرو کی بیما پاس باندی آتینا هم چورکڑی میدی اللہ وی دیتا نو اللہ تلا زورو نور کی پایدی واخ لی اللہ وی فتمتاو پس پایدی واخ لی پتبمو لگی پس او پا پس زرد تعلمونا چی تاسو با پویش پانجام خفل باندی ورپسې الله تعالی رد کوي په دې باندې یذې دا شرک کړي دا به دلیل دی دې سره څه دلیل نشته الله وي مونږه آیا په دې باندې څه دلیل نازل کړي دي چې هغه دلیل کې دا خبره موجود ده چې دا الله سره شریک جوړوي مونږ څه دلیل نه نازل کړي ام انزلنا ایم نازل کړي دي علیهم په دې باندې سلطانن څه دلیل فهو دک دلیل چې دې تکلمو پس دې گویا نه دې بما پس حد هغه شریک باندې کانو چی دیدی بیهی اغل را یشتی کونا شریکی دا اللہ سرا فہوا پس دا دلیل چی دے تکلمو دے تائید کئی مضبوطی بیما آغا داوا آغا صحت دا شریک کانو چی دیدی بیهی اغل را یشتی کونا دا اللہ سرا شریکی تو دی چکم دا اللہ سرا بوت یا جن یا پرشت شریکی نو آیا دی سرا سے دلیل شتا دا بی دلیل دے بیاور پسی اللہ تلا دې ته زور نه ورکړي چې الله وتعالى رحمت وسکي نو دې خوشاله شي او که تکلیف پیرا شي نو بیا نه امید شي بیا دا الله تعالی نه اس امید نه وي وا اذا با وقت ازقنا الناس لو جم وسکو خلقو ته رحمت النعمت فرحون بس دې خوشاله شي غرور کوي په دې باندې فرحو به ها نو دی خوشاله شي په دې باندې خوشالي د تکبر کوي و ان تصبهم کچری ورسیږي دی تا سیئاتن ستکلیف او مصیبت او سختی بما په سبب د هغه اعمال او قدمت ایدیهم چې لاندې لګلی لا سنوي اذا هم پس ناسا په دې یک نکون نا امید شي بس دا نه پوره دې بیا زیاتی اولم يروا ان لهنا بیاول دارو کو بنګړی پات شي صلى الله عليه وسلم.